tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 marca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Między innymi o sytuacji epidemiologicznej w kraju rozmawiał Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Przeważająca większość osób przestrzega zasad kwarantanny, informuje policja. W Chinach coraz więcej przypadków przywleczenia koronawirusa spoza kraju. Ministerstwo Zdrowia informuje, że w Polsce w sumie zakażone koronawirusem są 563 osoby, 7 zakażonych osób zmarło. W ciągu ostatniej doby wykonano 2,5 tysiąca testów, łącznie laboratoria przebadały ponad 17,5 tysiąca próbek. Między innymi o sytuacji epidemiologicznej w kraju rozmawiał Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. W formie wideokonferencji odbyło się też spotkanie premiera z szefem resortu spraw wewnętrznych i wojewodami. Przed kancelarią premiera jest Sylwia Białek, witaj ponownie. Dzień dobry. Powiedz, na czym skupili się ministrowie? Członkowie zespołu omówili sytuację epidemiologiczną kraju, rozmawiali o ostatnich danych Ministerstwa Zdrowia, w tym o 2 ofiarach śmiertelnych zakażonych koronawirusem. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że ministrowie omówili najważniejsze wyzwania, które czekają rząd w nadchodzącym tygodniu. Rozmawiali też o kwestiach związanych z zamknięciem granic oraz z opieką nad osobami, które są objęte kwarantanną. W tej chwili to jest ponad 120 tysięcy osób. To jest ważny temat i też duże wyzwanie. Była też oczywiście rozmowa dotycząca tarczy antykryzysowej, czyli projektu ustawy, który w tym tygodniu trafi do Sejmu. Rządowy zespół zbierze się ponownie jutro o godzinie 10.30. Później na godzinę 12.00 planowane jest posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, podczas którego prezydent omówi wraz z przedstawicielami rządu, władz Sejmu i Senatu oraz z liderami ugrupowań parlamentarnych propozycje tarczy antykryzysowej. O czym mówiła Sylwia Białek. W ciągu ostatniej doby policjanci sprawdzili ponad 66 tysięcy miejsc, w których przebywają osoby objęte kwarantanną związaną z epidemią koronawirusa. Jak mówi komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji, przeważająca większość osób przestrzega zasad kwarantanny, ale policjanci stwierdzili też ponad 330 naruszeń. W większości przypadków szczęśliwie można powiedzieć, że stosują się do tych zaleceń inspekcji sanitarnej, no niestety były również 339 osób, wobec których policjanci sporządzili dokumentację, gdyż wykryli nieprawidłowości. Te sprawy oczywiście będą wyjaśniane. My tutaj apelujemy przede wszystkim o rozsądek, o rozwagę, bo to jest nie tylko zdrowie bezpośrednio tych osób, ale także ich rodzin oraz osób, które ewentualnie mogą się zetknąć z tą osobą. Za złamanie zasad grozi grzywna do 30 tysięcy złotych. Wczoraj wieczorem Ministerstwo Zdrowia informowało, że w Polsce objętych kwarantanną jest prawie 55 tysięcy osób, a ponad 74 tysiące osób zostały zgłoszone do kwarantanny po powrocie do kraju. W Chinach coraz więcej przypadków przywleczenia koronawirusa. W ciągu minionej doby stwierdzono tam 46 przypadków zakażenia patogenem, prócz jednego u podróżnych. Od jutra wszystkie samoloty na międzynarodowych rejsach do Pekinu będą miały międzylądowania na innych chińskich lotniskach. Liczba zakażeń koronawirusem na terytorium Chin u podróżnych rośnie od 4 dni. Do kraju powracają bowiem Chińczycy m.in. z regionów o dużych ogniskach koronawirusa w Europie i Stanach Zjednoczonych. Chińskie władze podjęły decyzję o wprowadzeniu międzylądowania samolotów zmierzających do Pekinu na jednym z 12 innych lotnisk, gdzie pasażerowie najpierw przejdą badania lekarskie. Od 4 dni, według danych oficjalnych, nie ma nowych zakażeń w będącej epicentrum epidemii prowincji Hubei. Wczoraj z powodu COVID-19 zmarło tam 6 osób. W całych Chinach koronawirusem od początku epidemii zakaziło się 81 tysięcy osób. 3261 zmarło. Wyzdrowiało ponad 72 tysiące pacjentów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Unia Europejska deklaruje, że pomoże Chorwacji, którą nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,3. Nie ma na razie informacji o ofiarach. 15-letni chłopiec jest w stanie krytycznym. Epicentrum znajdowało się kilka kilometrów na północ od Zagrzebia, gdzie wiele budynków zostało zniszczonych. Na temat sytuacji w Chorwacji z premierem tego kraju rozmawiała przewodnicząca Komisji Europejskiej. Trzymajcie się dzielnie, Unia Europejska jest z wami, napisała na Twitterze Ursula von der Leyen. A komisarz do spraw zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič poinformował, że Unijne Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego jest w kontakcie z władzami Chorwacji. Jesteśmy gotowi pomóc, dodał. Także szef Rady Europejskiej Charles Michel napisał, że Unia jest gotowa zaoferować wsparcie i również życzył wytrwałości obywatelom Chorwacji. Jeśli władze w Zagrzebiu uruchomią unijny mechanizm ochrony ludności cywilnej, wtedy kraje członkowskie będą mogły oferować konkretną pomoc, a Komisja Europejska zajmie się jej koordynacją. Beata Płomecka, Polskie Radio.

Do lat 90. trzeba było sięgnąć, żeby wydobyć tę piosenkę New Radicals i You Get What You Give. Jak Państwo myślą, może trochę dystansu by nam się przydało na te dni? Dystans zapewnia Eric Idle w imieniu swoim i kolegów z Monty Pythona. Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough, just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour, that's orbiting at 90 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself contains 100 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe. On expanding and expanding in all of the directions it can whiz, as fast as it can go, at the speed of light you know, 12 million miles a minute, and that's the fastest speed there is. So remember when you're feeling very small and insecure, how amazingly unlikely is your birth, and pray that there's intelligent life somewhere up in space, 'cause there's bugger all down here on Earth. Z filmu Sens życia według Monty Pythona Eric Idle zaśpiewał Galaxy Song, a gdyby to nie wystarczyło, to jeszcze mamy herbatkę. Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka mocnej. Bo póki ciebie nam pić, póty jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko, herbatko. Ach, póki ciebie nam pić, buty jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko, ach. O, jakżeś bliska chwilko, jesienne pachną kwiaty, a my pragniemy tylko szklaneczki tej herbaty. Za oknem deszczyk sypnął, arrivederci lato, gdy w M drzwi cicho skrzypną i witaj nam herbato. ciebie nam pić. Buty jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko. Ach. Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu. O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chłonąc, a potem syci woni. Poprzestaniemy na tym, bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty. Ach, po co, po co, po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki, herbatki. Ach, po co, po co, po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki. Ach. To Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski z plasterkiem na skołatane serce. Zostań w domu z Trójką. A teraz na kilka minut wrócimy do filmowych wspomnień sprzed miesiąca. Tegorocznym gościem Ryszarda Jaźwińskiego podczas festiwalu Trójka Górą w Szklarskiej Porębie była Katarzyna Figura. Publiczności oczywiście opowiedziała na skwerze radiowej Trójki podczas spotkania między innymi o swoich nowych rolach filmowych. Aktorka naprawdę absolutnie rozchwytywana, ciągle w podróży. Prosto z Gdyni właściwie, tak? Do tak, Szklarskiej Poręby. Tak. Za chwilę dokąd? Za chwilę zaczynam zdjęcia do filmu Chrzciny w reżyserii Jakuba Skoczenia. I zaczynamy te zdjęcia też w górach, w Nowym Targu i pod Nowym Targiem. A później kontynuujemy tak zwane wnętrza w Warszawie. Także stąd mój inny kolor włosów. Do postaci, którą w tym filmie zagram, to jest właśnie Franciszka, która jest troszkę starsza ode mnie. I cały czas rzeczywiście ta podróż trwa, no ona jest związana głównie z wyzwaniami zawodowymi. Ale od ponad 7 lat mieszkam wraz z córkami i mamą na wybrzeżu w Gdyni. Pracuję właśnie w Gdańsku, w Sopocie, w Gdyni. No i jestem przeszczęśliwa. Tam jest główna moja kotwica. No i nie tylko jesteś spełnioną aktorką, ale jesteś spełnioną matką dwóch już właściwie, no można powiedzieć, dorosłych, czy prawie no, dorosłych. Mam troje dzieci, mój syn Aleks. No syn to już w ogóle jest dorosły. Aleks ma 32 lata, a córki są nastolatkami, tak. Koko ponad 17 lat, 17,5, a Kaszmirka 15 lat. Ale tak zauważyłem, patrząc na twoją filmografię, na te ostatnie propozycje, wspomniałaś o nowym filmie, o jeszcze jednym filmie Małgosi Szumowskiej. Za chwilę porozmawiamy, ale też te ostatnie produkcje, które jeszcze nie miały premier. Typowo jesteś obsadzana właśnie w roli matki, często synów, dosyć kłopotliwych. Często są to opowieści z takimi bohaterami, powiedzmy. I ty... No to nie tylko są, ale jakieś powiem, środowiska postaci, młodzieżowe. Ale, tak, ale to są też, no przypomnę, ale to już oczywiście dawny film, ale to nawet nie jest taka sytuacja z ostatnich czasów, no bo jednak Żurek w reżyserii Ryszarda Brzyskiego w oparciu o opowiadanie Olgi Tokarczuk. Teraz to chętnie przypominamy z okazji tej wspaniałej nagrody, którą Olga dostała. Tam grałam matkę właśnie postaci granej przez Natalię Rybicką. No wspaniała, nagradzana która, rola. Tak, tak. I Natalia jeszcze wtedy nie była aktorką, była też nastolatką, która myślała o karierze aktorskiej. No dziś jest rzeczywiście doskonałą aktorką. Także ja myślę, że gdzieś już ten typ postaci, które zaczęłam grać, właśnie matek, no w różnych jak gdyby takich konfiguracjach, też bardzo często postaci odklejonych od rzeczywistości, albo ścierających się z różnymi problemami, z tragediami. Gdzieś już został zasadzony dużo, dużo wcześniej i rzeczywiście to trwa w takich różnych odmianach. Nie tylko w filmie, ale również na scenie. W najnowszym filmie, o którym wspomniałeś, Małgośki Szumowskiej. Miałam to szczęście, że wystąpiłam właśnie w ostatnim jej filmie, który był kręcony w grudniu, w styczniu. Prawdopodobnie jeszcze już zdjęcia po zdjęciach, albo trwają, ale ja jestem już po zdjęciach. I tam zagrałam kobietę, myślę, że bardzo samotną. I właściwie tylko ma kilka psów. No taką, wydaje mi się, że głęboko tragiczną postać, bo w pewnym momencie na skutek różnych takich zawirowań ludzkich, które dzisiejszy świat coraz bardziej nam, że tak powiem, funduje, prawda? A szczególnie takim jednostkom, które są trochę właśnie wyalienowane, czy gdzieś na marginesie, że bardzo często właśnie te jednostki są jeszcze bardziej, że tak powiem, uderzane, czy dobijane. Ciekawe przeżycie dla mnie było... Przejmuję. przejmująca. Nie tylko, tak, nie tylko aktorskie, ale też pod względem psychologicznym, pracując nad tym materiałem, to bardzo dużo jak gdyby wniosło do mojego życia i do mojego rozwoju. I mam nadzieję, że jak Państwo zobaczycie ten film, pewnie jeszcze w tym roku, w każdym razie uczulam Państwa, bo naprawdę myślę, że fajny materiał powstaje i ciekawa rzecz. Na razie taki jeden z tytułów roboczych to jest masażysta, tak? Masażysta lub Wander Żenia. Także to są tytuły na razie robocze, zobaczymy. No ale w każdym razie najnowszy film Małgosi Szumowskiej. Ja myślę, że doskonale Państwo znają to nazwisko, bo Małgorzata Szumowska już przecież od lat, oczywiście każdy jej kolejny film to jest jakieś tam wydarzenie w Polsce, ale też jest absolutnie autorką znaną i nagradzaną, łącznie ze Srebrnymi Niedźwiedziami w Berlinie, w Europie, znaną w świecie. Nagrodą, z Europejską Nagrodą Filmową oczywiście zrobiła już. Czekamy na premierę. Ciągle jeszcze nie było polskiej premiery jej troszkę nietypowego, bo to jest thriller psychologiczny i jej pierwszy anglojęzyczny film, czekamy na to. No i tutaj szykuje się Masażysta, no ale ja już wiem, a Państwo może tej historii nie znają, że Katarzyna Figura teraz dopiero zagrała, po raz pierwszy zagrała w filmie Małgorzaty Szumowskiej, a właściwie znają się od jej debiutu, dawno temu od filmu Szczęśliwy Człowiek, to była końcówka lat 90., tak? To znaczy ja ten film zobaczyłam później na początku, tak, początek 2000 lat. Byłam tak zachwycona. Zobaczyłam go zupełnie gdzieś tam po godzinach w nocy w telewizji. Włączyłam ten telewizor i leciał właśnie Szczęśliwy Człowiek. Byłam tak zachwycona, że dotarłam do Małgosi, poprosiłam ją o spotkanie i poprosiłam ją, czy mogłabym wystąpić w jej filmie. To spotkanie było bardzo fajne. Małgosia bardzo fajnie na to zareagowała. Później minęło znowu kilka lat i Krystyna Janda z kolei zadzwoniła do mnie z propozycją, otwierając swój teatr, Teatr Polonia. Zaproponowała mi zagranie monodramu według Oksany Zabuszko, Badania terenowe nad ukraińskim seksem. Krystyna powiedziała, słuchaj, wybierz sobie reżysera, jakiego chcesz, ja ci każdego załatwię. A ja na to powiedziałam, w takim razie poproszę o Małgośkę Szumowską, która oczywiście była filmowcem, reżyserką filmową, ale chciałam w ten sposób wprowadzić świat filmu do teatru, żeby ten teatr nie był tylko takim teatrem klasycznym, a przede wszystkim tu leżała chęć współpracy z Małgośką Szumowską i chęć poznania się bliższego w pracy. No i naturalnie w ten sposób budowanie tej nadziei, że w przyszłości spotkamy się w filmie. No i oczywiście do tego doszło, do tej współpracy doszło wtedy, no ale musiałam czekać te kilkanaście lat, żeby pojawić się u niej w filmie. Jestem przeszczęśliwa i myślę, że to jest początek naszej dalszej współpracy. Myślę, że byłyśmy obie bardzo, bardzo zadowolone. Widziałam, że tak powiem, nie zawiodłam jej, a wręcz przeciwnie. Myślę, że to poszerzyło nawet ten zapis postaci, który ona miała. Moja postać nazywa się Miss Gucci. Jest pewien koloryt, ale gdzieś jest ta, nie wiem, światowość czy taki kolor niezwykły tej postaci, która, jak powiedziałam, wydaje mi się, że po prostu jest bardzo samotną osobą, ale jest wyciągnięta z tej rzeczywistości, ma swój świat i gdzieś to się obrazuje w tym jej kolorycie. Myślę, że apetyty zaostrzone z Katarzyną Figurą rozmawiał w Szklarskiej Porębie Ryszard Jaźwiński, a pani Katarzynie dzisiaj składamy najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Superstars, girls in cages playing their guitars, but how can I? Los Angeles to San Vincent. 14.30 dokładnie. Wracamy do 60-sekundowych płyt w propozycjach Agnieszki Szydłowskiej. Przed nami Nun i jego najnowsza płyta Nobody, Nothing, Nowhere. Nie rozczaruje smakoszy muzyki, która nie podlizuje się słuchaczom i stawia pewne wymagania. Bo to jest elektronika, której bliżej do eksperymentu, do muzyki eksperymentalnej niż do sceny tanecznej. Cudowna. Are you ready? And now, whatever it is you're doing, just let it all go. Close your eyes. Przypomnę, Nun Mikołaj Bugajak to wybitny polski producent, który kochał rap, zanim to było modne, a teraz tworzy muzykę dla zupełnie innej publiczności. Agnieszka Szydłowska dzisiaj spełniała swoje marzenie i prezentowała nam płyty w 60 sekund od 12. Rosalie, Lore i Nun. Mam nadzieję, że Państwo zapisali, bo do każdej z tych płyt warto sięgnąć. A teraz płyta też znakomita. Lechianerka. Paradoksy bytu tu, polska plama to nie brud, antyglobal małych kpin. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. A na tronie przysiadł chłop, jest to chłop, co właśnie przysiadł, a za oknem chociaż mrok, pretendują kryptofisie, Palestyna płonie dla królowej Abigail. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. Dekadencji stary śpiew, aberracje wyższych sfer, degustacja sennych chwil. Poproszę ten film, poproszę ten film, poproszę ten film, poproszę ten film. naturalnie długi film, bez początku i bez końca, w którym nic nie zgadza się, a i miłość jest boląca. Palestyna płonie dla królowej Abigail. Paradoksy bytu tu, wolontariat twoich ust, antyglobal małych kpin, poproszę ten film. A na tronie przysiadł chłop, jest to chłop, co właśnie przysiadł, a za oknem chociaż mrok, pretendują kryptofisie. Palestyna płonie dla królowej Abigail. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. O ile mnie pamięć nie myli, to był rok 2005. Płyta Plagiaty Lecha Janerki. Kultura w tych dniach jeszcze mocniej działa w internecie. Dziś wieczorem na przykład o 20:00 Festiwal Malta zaprasza na operę Czarodziejska Góra Pawła Mykietyna. Szczegóły znajdą Państwo oczywiście w sieci, ale na skróty drogowskaz wrzuciłam też na facebookowy profil ABC Popkultury. Gdyby Państwo szukali znakomitych polskich filmów, to bardzo proszę się zainteresować YouTube'owym kanałem Studia Tor, bo tam no, największe nazwiska i najważniejsze tytuły polskiego kina. No i oczywiście głowa aż się kręci od tego, co ma do zaproponowania portal ninateka.pl. Tam i dla dorosłych, i dla dzieci, i dla młodzieży. Mnóstwo propozycji teatralnych, filmowych, dokumentalnych. Zachęcam Państwa serdecznie. A teraz sięgamy po utwór z zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, Kasia Linz. Grajmy w tę grę, ja chcę w nią przegrywać. Rób tak dalej. Kasia Linz w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Jeśli chodzi o różne aktywności internetowe, to od jogi, lekcji tańca udzielanych przez artystów Broadwayu po prywatne koncerty, bo tak chyba możemy się poczuć bardzo intymnie, kiedy słuchamy na przykład maestro Andrew Lloyd Webbera, który gra na fortepianie w domowym zaciszu utwory nie tylko ze swoich musicali. Oglądał te mini koncerty Andrew Lloyd Webbera, który przypomnę, między innymi jest autorem muzyki do musicalu Koty, musicalu Jesus Christ Superstar czy Upiór w operze. Oglądał te występy Lin-Manuel Miranda, to teraz jeden z najbardziej rozchwytywanych broadwayowskich artystów i odpowiedział swoim utworem. I teraz panowie tak się przerzucają różnymi wykonaniami na fortepian i głos męski. To sięgnijmy teraz po utwór w wykonaniu Lin-Manuela Mirandy. To piosenka znana państwu doskonale z innych wykonań, a ta wersja znalazła się na ścieżce dźwiękowej serialu Fosse Verdon. I knew a man, Bojangles, and he danced for you in worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt and baggy pants. The old soft shoe, he jumped so high, he jumped so high. Then he'd lightly touch down. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, dance. I met him in a cell in New Orleans. I was down and out. He looked to me to be the eyes of age. Spoke right out. He talked of life, he talked of life. He laughed, clicked his heels and stamped. He said the name Bojangles and he danced a lick across the cell. Grabbed his pants, a better stance, whoa, he jumped up high. He clicked his heels. He let go laugh, he let go laugh. Shook back his clothes all around. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, dance. He's danced for those at minstrel shows and county fairs throughout the South. He spoke with tears of 50 years, how his dog and him, they traveled about. Dog up and died, he up and died. After 20 years he still grieves. He said, I dance now at every chance in honky-tonks, for drinks and tips. But most of the time I spend behind these county bars, 'cause I drink a bit. Shook his head. I heard someone ask, please. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, down. Thank you. Lin-Manuel Miranda z ścieżki dźwiękowej serialu Fosse. Verdon Lin-Manuel pojawia się także w tym serialu jako aktor, ale szczegółów nie będę Państwu zdradzać. Przed nami kolejne spotkanie z Martą Kisiel, autorką książek fantasy. W jej książkach spotykają się uwspółcześnione postaci z mitów i podań. Anioły, driady, widma, czorty, mojry. Wachlarz jest bardzo szeroki, a Marta Kisiel lubi im mieszać w życiorysach. W Szaławile i Oczach Urocznych zatrzęsła światem Ody. Ta, będąc już dojrzałą kobietą, odkryła, że jest wiłą, czyli słowiańskim demonem, a w jej domu mieszka stwór z wadą wymowy. Z pisarką rozmawiała Wioletta Myszkowska. Tutaj mam przygotowany fragment książki Oczy Uroczne. Będziemy czytać na rolę. Ja pozwolę sobie być Odą, Marta będzie Bazylkiem. Bazylku, a tak właściwie to co ty dziś robiłeś w tym lesie? Czosz. Czyli co? Czosz ważnego. Czyli? Nie powiem, to są prywatne sprawy. Mam prawo do prywatności. Od dawna uprawiasz tę swoją prywatność w lesie? Och nie, dopiero od paru dni. I jak ci się podoba ten las? Ładnie. Nie toczą u nas, tylko szkały i szkały i jeszcze fięczy szkał. I lafa. Wiesz, odzinko, od lawy wszystko robi się chrupkie. Nie toczą w lesie. Żeby doszukać się jakiegoś stereotypu w twoich książkach, to byłoby trudno. Przed chwilą był Bazylek, który jest... Czortem. Czortem. Tak. Który lubi... Lubi placki ziemniaczane, lubi kombinować, lubi grać na cymbałkach, lubi wtykać swoje małe kosmate paluszki wszędzie i majstrować. Jest taką jedną wielką, chodzącą, merdającą ogonkiem komplikacją. Ale lubi romanse. Lubi romanse, bardzo lubi romanse, żeby było o miłości i o życiu i o obróbce szkrawaniem. Tak, zdecydowanie. Bazyla wada wymowy wzięła się z tego, że Bazyl wygląda jak koza. No jaką koza ma szczękę, wszyscy wiedzą, więc wyobraziłam sobie, co będzie, jak ta koza spróbuje mówić jak człowiek. Jakby nie patrzeć, nasz aparat mowy jest przystosowany do tego, żebyśmy mówili, aparat mowy kozy nie. I to jest taka konsekwencja. Że ona przy okazji jest komiczna, urocza, to jest inna sprawa. Ja przyznaję bez bicia, wiele razy się przyłapywałam na tym, że wymyśliłam jakąś kwestię, która była idealna do danego dialogu. Natomiast jak sobie uświadomiłam, z jakimi trudnościami moi czytelnicy to odczytają, to zmieniałam. Ja stwierdziłam, że jednak odrobinę litości okaże, bo nie wszyscy są pokręconymi polonistami z namiętnością do odszyfrowywania takich tekstów. Ja wiem zresztą, że wielu czytelników po przeczytaniu tej książki zaczyna mówić bardzo. No i oczywiście. To się udziela, prawda? I tutaj zmierzamy do Ody. Wiek 40+, przełamuje te stereotypy w literaturze fantastycznej, gdzie supermoce odkrywa się w wieku 11 lat jak Harry Potter. Generalnie nastolatkowie odkrywają sobie supermoce. Tak już dla kobiet 40+, to jest temat zamknięty, wieku. Prawda? Nie. Ja mam sama 37 lat i się zbliżam powoli do tego wieku. Sama to widzę. Jest taki moment w życiu człowieka, kiedy zaczyna czuć, kim jest i co jest w jego życiu ważne. I uczy się w ogóle nie przejmować tym, co jest dla niego nieważne. I zaczyna się zastanawiać, Boże, czemu ja się kiedyś tym przejmowałem? Przecież to jest w ogóle nieistotne. Nie wiem, czy to się wiąże właśnie z tym, że to jest ten półmetek mityczny. I dla mnie to jest bardzo ważne. Oda jest zresztą świeżo po rewolucji. Po raz pierwszy w swoim życiu postanawia gdzieś osiąść, zapuścić korzenie, już przestać się tam miotać, uciekać non-stop przed swoimi własnymi demonami, ale nagle się okazuje, że te demony są też tam, gdzie ona osiadła, bo nie wszystko jeszcze jest właśnie w niej poukładane. Że są części jej natury, z których ona sobie wcześniej nie zdawała sprawy, że one w ogóle istnieją. A one dochodzą do głosu, ona nie wie, co z tym zrobić. Próbuje z tym walczyć na siłę, a to nie tędy droga. Tutaj ten wiek to jest moim zdaniem absolutnie najlepszy dla wprowadzenia takiej postaci, no bo, ale to jest Oda. Ona ma swój urok, ona jest silna wewnętrznie, a momentami aż za silna i to też ją gubi. I teraz trzeba się jakoś przyznać do własnej słabości i na nowo na siebie popatrzeć. Podstawowym wątkiem w jej przypadku jest właśnie to, co podsumowuję na koniec. Z natury jestem wiłą, z wychowania człowiekiem, ale z wyboru jestem lekarzem i ten wybór jest dla niej najważniejszy. Nie to, co zostało jej narzucone przez geny, przez przypadek, tylko to, co ona sama zrobiła ze swoim życiem. Też poruszasz w tej książce taki wątek nauki i wiary w cuda, w zasadzie wiary w naukę i wiary w cuda. Czy jedno wyklucza drugie? Nawet nie tyle wiary w naukę, tylko świadomości, że nauka działa. wierzyć można w coś, co nie ma podstaw racjonalnych. Pewne rzeczy są faktem. Słońce wstaje na wschodzie, zachodzi na zachodzie, to jest fakt i to nie zależy od wiary, prawda? Tak, ale w tej książce zaznaczasz właśnie, że nauka została sprowadzona do wiary w naukę w naszych czasach. Czy pojawiło się oczywiście z bardzo prostego względu. My nie rozumiemy, jak to działa. Wiemy, jak to działa i możemy zaufać mądrzejszym od nas, którzy to rozumieją, że to jest okej, że to właśnie tak wygląda. Oczywiście mamy teraz niesamowity dostęp do wiedzy. Każdy człowiek jest w stanie dotrzeć na przykład do ściśle specjalistycznych publikacji medycznych, nie tylko. Może to wszystko przeczytać, ale nie może tego wszystkiego zrozumieć, bo nie ma tego całego przygotowania, które powinien mieć. Z jednej strony to jest coś niesamowitego, bo można to wszystko przyswoić, ale z drugiej strony wydaje nam się, że skoro mamy do tego dostęp i my to przeczytaliśmy, to my już jesteśmy ekspertami i przestajemy ufać tym, którzy nad tym zjedli zęby. Tak? Czyli wychodzi na to, że w kontrze do faktów naukowych powstają współczesne legendy i mity. Tak, czytałem, więc wiem. A jeszcze między czytałem a wiem powinno być rozumiem. Pewne rzeczy zostały przesunięte. Przestajemy ufać fachowcom, bo uważamy się wszyscy za fachowców. Ja się tak troszeczkę śmieję, że z jednej strony jak ktoś chce zbudować most albo postawić dom, no to idzie do inżyniera, idzie do architekta i zostawia to fachowcom. Ale jak przychodzi do jakichś kwestii medycznych, to wszyscy są mądrzejsi, no bo przecież przeczytali w Google'ach, nie? Co to jest i jak to się robi i dlaczego. Ja generalnie rzecz biorąc strasznie tęsknię za tym światem, w którym na takie różne tematy wymagające fachowej wiedzy wypowiadają się ludzie posiadający fachową wiedzę. To Marta Kisiel, która Wiolecie Myszkowskiej opowiadała o swoich książkach Szaławiła, Oczy uroczne, Dożywocie i Siła niższa jeszcze wcześniej, ale Marta Kisiel napisała też już kilka cykli powieści dla czytelników w każdym wieku, a teraz czekamy na trzeci tom serii dla najmłodszych, Małe Licho o aniele z alergią na pierze. Build you a world to fit like a glove, and there you would rule and be queen. A world with no crying, bathed in the waters worn by stones, shot with love from volcanoes, drawn in a chariot pulled by Marlin through the ocean, gaily laughing. Seahorses ride ahead in formation, lady in waiting with the information. Dolphins race by word on the tide that you are coming like heaven's fire. Oh, I know, oh, oh, lady Percy will never come to my show. Up in the highlands racing cars, building guns and breaking hearts. Up in the highlands racing cars, building guns and breaking hearts. Every time I see you walking by, I look at you with my eagle eye. I know that you're the girl that's meant for me. Oh, how can I make you see if I make you love me? It's make believe it like I believe in you. I want you to believe in me. Oh, I know, oh, oh, Lady Percy will never come to my show. Up in the highlands racing cars, building guns and breaking hearts. Oh, I know, oh, oh, Lady Percy will never come to my show. Up in the highlands racing cars, building guns and breaking hearts. Raging fires besiege my soul. The water of life is drying out slow. My soul. To King Charles, już prawie na zakończenie. Po 15 spotka się z Państwem Michał Olszański, a my się żegnamy. Iwanka Kunewa, Gabi Dermetko, Katarzyna Borowiecka. Dbajmy o siebie. Do usłyszenia.